بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذنا الله وإياكم من النار الله bizi ve sizleri ateşten korusun. Bu sohbeti aslında öncelikli olarak yapmam gerekiyordu. Tertibi böyle yapmışlar. Ona binaen en son sıraya kaldı. Dersin konusu Ehl-i Sünnet'in akidesi. Biraz idare edin çocuklar. Ehl-i Sünnet'in akidesi. Ehl-i Sünnet kelimesi üzerinde, yani bunların bu denli anlamı üzerinde fazla durmayacağım. Ehl-i Sünnet'ten maksat, murat, Allah'ın indirmiş olduğu vahyi, yani Kur'an'ı, sadece peygamberin hakkı olan beyanı, açıklamayı, önde tutarak Kur'an'ı anlamaya çalışan taifenin menheci üslubu anlamında kullanılır. Yani Kur'an'ı hadisten anlayan, Kur'an'ı anlamak için peygambere ihtiyaç duyan kimselere verilen bir lakaptır. Bu bir kişinin kendisine nispet, düşüncesine nispet değildir. Yani Maturidilik, Eş'arilik, Mu'tezile, Cehmiye gibi o fikrin babası kabul edilen kişiye nispet değildir. Bir düşüncenin nispeti hiç değildir. Peygambere bağlılığın nispetidir bu. Yani ittiba dediğimiz, yani ehli sünnet derken ittiba ehli de dediğimizde anlaşılan Peygamber aleyhissalatü vesselam'a tabi olma niteliğinde kullanılan bir kelimedir. Akideye gelince ümmetin evvelinde akide kelimesi ıstılahi olarak kullanılmayan bir kelimedir. Lugavi olarak kelime anlamı sıkıya bağlama, yaklaştırma, yapıştırma, iç içe gelecek bir halde tutma. Buna akide denir. İstilahi anlamına geldiğinde genelin anlamında kullanılırken akide hak ve batıl düşünülmeden sözlü veya fiili olarak ameli zaruri olarak kendisine bağlı gördüğün düşünce, fikir manzumesi anlamını taşır. İslam hukukunda ise akide inanma, kabulde, söylemede ve tatbikte zorunlu olduğun şeyler anlamındadır. Bu itikadi bir meseledir. Yani katiyetle inanılması gereken. Eğer bu imanın icabı varsa icabını yerine getirmek itikadi bir meseledir. Anlamını taşır. Bu gibi meseleleri arz ederken, sunarken ben katiyetle okuma, cetvel şeklinde sunmayı tasvip etmiyorum. Çünkü devamlı bu meseleler teorik, yani nazari olarak bir cetvel şeklinde, maket şeklinde sunulmuştur. Bunlara nazari olarak bu malumata sahip olma, katiyetle o şeyi bildiğin, yükümlü olduğun şeyi eda ettiğin anlamını taşımaz. Teorik bilgiler nedir? İnsanı nispeten hamal eder. O işin sadece seni edebi yönüne yönlendirir. Edebiyatını yaparsın. O işi söyleyerek, uygulayarak o işle iç içe giremezsin. Girme fırsatı bulamıyorsun. Onun için ben akide kelimesini defterinizin en üst sayfasına yazın. Şöyle beynel kalkın, tırnak arası alın, bırakın. Ama birkaç satır aşağıya inerek, yani akide dediğimiz meseleler nelerin adıdır anlatabilmek için bunu yazdırıyorum. İlk başa fıtrat deyin. Biraz ara verin. Onun yanına iman yazın. Biraz ara verin. İslam yazın. Ama imanla İslam'ı tırnak arasına alın. Ondan sonra tevhid deyin. Bunu anladınız mı? Üst başa akide yazdınız. Beynel kavseyin yaptınız. Tırnak arasın. Birkaç satır aşağı indiniz. Satırın başına fıtrat yazdınız. Biraz ara verdiniz. İman yazdınız. Biraz ara verip İslam yazdınız. Ama imanla İslam'ı tırnak arası alın birlikte. Biraz ileriye gidin. Tevhid yazın. Sonra fıtratla en son yazdığını tevhidi şöyle bir ok işaretiyle indirin. Onun üstüne de din yazın. Tevhidi mi? Din. Yazın. Bu kelimelerle size önce vermek istediğim şey şu. Bizim geleneksel İslami öğrenimimizde bu kelimeler devamlı %100 eş anlamlı kelimeler gibi oturun. Kapayın. %100 eş anlamlı, müteradif anlamlı kelimeler olarak kullanılmıştır. Yani hepsinin anlamı, hangisini telaffuz edersen et, ister imanda, ister İslam'da, ister tevhidde, ister dinde ve bazen ikisini müştereken kullan. Yani İslam dininde, İslam akidesi de ne dersen de böyle tevhid akidesi de bunlar devamlı eş anlamlı kullanıldığı düşünülen kelimeler olarak geçiyor. Bunu anladınız. Şimdi doğru, bunların %20'lik nisbi müşterek anlamları var. Yani hemen hemen hepsinin aynı noktada buluştuğu %20'lik bir pay var. Ama %80 farklı şeyler ifade eder. Yani farklı anlamlar taşır. Zaten kelimelerin farklı kelimeler olması, farklı lafızlar olması, farklı taraflarının olduğunu kendiliğinden gösteriyor. Burada size şu tertibi sırayı korken rastgele konulan bir tertip ve sıralama değil. Demek ki fıtrat bunun hepsinden önce gelen, üzerinde durulması gereken bir şeydir. Ne var ki biz meselelerin üzerinde durmayı o meselelerin hayatımıza müşkülat olarak yansımasından sonra yapıyoruz. Çoğu zamanda gerçek böyledir. Yani o mesele bir müşkülat olarak hayatımıza yansımışsa ancak biz onun üzerinde durup onun hakkında konuşma gibi bir çabaya giriyoruz. Şu ana kadar belki iman, İslam, tevhid, din hakkında çok sözün edildiğini duydunuz. Ama fıtrat hakkında basit geçiştirmeler, yani bunun fıtratı bozulmamış, bunun fıtratı bozulmuş gibi veya her doğan çocuk fıtrat üzere doğar gibi kelimelerle geçiştirildiğini görürsünüz. Üzerinde durulup da fıtratı nedenli insanı ilgilendiren hem de iman merhalesinden önce ilgilendiren bir şey olduğu üzerinde durulmamıştır. Bu durulmama ana hatlarıyla ihmal değildir. Önemsenmediğinden değildir. Çünkü fıtri bazda bize yansıyan bir müşkülat olmadığı için üzerinde pek durmak gerekmemiştir. Yapı budur. Öncelikli olarak fıtrat kelimesinin müştak olduğu kelime yazabilirseniz yazın. Levha olsaydı bunları ben yazacaktım. Fatara kelimesinden müştak, türeme bir kelimedir. Yani bu fıtrat kelimesinin türediği asıl kelime Arapça fataradır. Fatara'nın lügat anlamı yarattı. Yani yaratmadır. Aynen halaka kelimesinin anlamı gibidir. Gördüğünüz gibi bu iki kelimenin Türkçe karşılığı yaratmadır. Ama halaka kelimesi için yarattı, fatara kelimesi için yarattı derken fatara kelimesine Türkçe şöyle bir ek koymamız gerekiyor. Hiç yoktan, emsalsiz, örneksiz yarattı sözünü zikretme zorundasınız. Neden? Halaka kelimesi yaptı anlamında da kullanılabilen, mecazi anlamda kullanılan bir kelimedir. Mesela Maide suresinde İsa aleyhisselam'dan bahsederken İsa Aleyhisselam için çamurdan kuş heyetinde bir şey yarattı. Yani yaptı anlamında kullanılır. Bu da gösterir ki halak kelimesi mecazi anlamda kullanılır. Halakanın Türkçe anlamı olan yarattı, yapma anlamında kullanılır. Ama fatarayı katiyetle kullanamazsınız bir kul için. Çünkü yaratmak, hiç yoktan yaratmak, örneksiz, misalsiz yaratmak, yapmak sadece Allah-u Azze ve Celle'ye aittir. Bu anlaşıldı. Tabii fıtrat insanın doğuşuyla vahye muhatap olduğu ana kadar ki sürece denilir. Anladınız mı? Fıtri dönem nedir? Fıtrat insanın dünyaya gelişi, vahye muhatap oluşu, yani bir nebinin gelmesi, Resulün gelmesi, vahyin gelmesi ve vahyin içeriğinin o kişiye ulaştığı ana kadar fıtrat devresi, süreci deriz. Her insan istisnasız, yani müstesnasız, aynı seviyede, aynı sorumlulukla yükümlüdür. Bunu anladınız mı? Bütün insanlık bu sorumlulukla mükelleftir. Yani sorumludur. Bu demektir ki fıtrat, imandan önce ele alınması gereken bir şeydir. Ben burada, ki dersin vakti buna katiyetle müsaade etmiyor, size başlıkları ve başlıkların altında bazı işaretler vererek geçme zorundayım. İlerisine ihtiyaç duyup bunun teferruatını, detayını daha nereden elde edebilirim gibi sorularla ben sizi belki yönlendirebilirim. Allah takdir ederse daha başka bir ortamda karşılaştığımızda yine bunlara ait olan meseleleri teker teker ders şeklinde işleyebiliriz. Burada demek ki fıtrat imandan önce ele alınması gereken bir şeydir. Fıtratı tek olarak zikretmiyoruz. Bu kişinin fıtratı bozulmamış derken, yani fıtratı sevime üzere bozulmamış bir fıtrat, ha demek ki fıtratın bozulması da mevzu bahismiş. Fıtri değerler nedir? Yaratılış itibarıyla, yani bir insanın fıtratı denildiğinde o insanın tabiatı demektir. Doğuştan sahip olduğu değerler ve hasletlerle mücehhez oluş şekline o insanın fıtratı, o değerlerin bozulmayışına bozulmamış fıtrat adını veririz. İmandan önce fıtratın selim bir şekilde, selametli bozulmadan, eğer iman merhalesine ulaştırılmış ise bu insan fıtrat-ı selim dediğimiz bozulmamış fıtratla imana ulaştıysa ancak sahih bir imanı bina etmek mümkündür. Bunu anladınız mı? Eğer fıtrat bozulmadan iman merhalesine ulaşmış iseniz ancak selim bir fıtratın üzerine sahih bir imanı bina edersiniz. Sahip bir imanı bina ederseniz ondan sonra sahip bir imanın üzerine halis bir tevhidi bina etmeniz mümkündür. Yani sahip bir iman olmadan sizin halis bir tevhidi gerçekleştirmeniz mümkün değil. Selim bir fıtrat olmadan sahip bir imanı bina etmeniz mümkün değildir. Bu ne demektir? İlk merhalede fıtrat ama fıtrat imanın altyapısıdır. Bunu nasıl örneklendiririz? Mesela fıtraten sahip olduğumuz değer ölçüsü bizde şu iki asırla hareket halindedir. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah her nefse onun itaatini ve isyanını ilham etmiştir. Yani her nefse, her kişiye hayrı, şerri, iyi ve kötüyü, itaati ve isyanı anlayıp birbirinden temyiz edebilecek bir istidat ve kabiliyet vermiştir. Yani biz de buna yani amice vicdan deriz. Vicdan denilen ölçü hayrı ve şerri birbirinden ayırt eder. Şerse vicdan rahatsızdır, hayırsa vicdan huzurludur. Bazen en son noktada birisini denemek için deriz ki doğru söyle, vicdanen rahat mısın? Buna anlama taşır. Yani fıtraten sahip olduğunuz değer ölçüsünü, ölçeği size bu mevzuda ne diyor? Rahatsız mı diyor? Sizi rahatlatıyor mu? Bu değerle bizde mesela yalan dediğimiz bir olay var. Yalan kelimesini hangi dilde, hangi lafızda, lafız karşılığı kullanırsan kullan, yalanın tarifi bütün dillerde ittifak edilmiş bir anlam taşır. Ne demekti? Hilaf-ı hakikat. Yani hakikatin hilafına, zıttına söylenilen söz demektir yalan. Bunu anladınız mı? Binaenaleyh yalanın kötü bir iş, kötü bir amel olduğunu bilmek için illa vahyin gelmesi, vahyin bize haber vermesi gerekmiyor. Vicdanen yalan olan bir şeyin kötülüğü bilinir. Ondan rahatsız olursunuz ama doğru sözden huzur bulursunuz. Hiçbir zaman güzel olan şey sizi fıtraten, vicdanen, fıtri boyuttaki merhaleden kastediyorum. Dinliyor musunuz? Evet. Mesela fıtrat bozulmadan bunu iman merhalesine ulaştırdıysanız ancak telefonlar kapanmalı dedim. Ha, sahih bir imanı bina edersiniz dedim. Neyi kastettim? Buhari'deki bir hadis-i şerifte Allah Resulü Hirak'la, o zamanki Rum kralına davet nitelikli bir mektup yollar. Mektup Hirak'la ulaştığında Hirak orada Şam mıntıkasında Hicazlı birilerinin bulunup bulunmadığını araştırır. Hem Hicazlı hem Mekkeli hem de peygamberin amcası olan Ebu Süfyan'ı bulurlar ve Hirak'la götürürler. Orada Hirak'la Ebu Süfyan'a, ki Ebu Süfyan müşriktir, peygamber hakkında bazı sorular sorar ve Ebu Süfyan Hirak'lı cevaplar. Kervanın yanına geldiğinde Ebu Süfyan'a tabi neler olduğu sorulur. Diyor ki, ayıplanmayacağımı bilseydim, kendime yakıştırsaydım, orada Muhammed hakkında sorulan sorulara yalan cevap verirdim diyor. Bakın şimdi, bu müşrik. Müşrik olduğu halde o toplumda yalan şeni bir hareket. Kötü bir fiil, yalan söyleyen zemmediliyor ve itibar görmüyor. Şimdi bu mertlik o toplumda var. Mekke dağlarından birisi gelerek Hakim'in Müstedrek isimli kitabındaki nakledilen rivayette Ebu Süfyan'a der ki, ya Ebel Hakem, Muhammed'in dedikleri doğru mu? Yazıklar olsun sana. Muhammed'in yalanını mı gördük ki şimdiye kadar? Çünkü o toplum müşrik olarak bile yalan söylemeyi kendine yakıştırmıyordu. Ha. Ama diyor, Kureyş'in eşrafından bu kadar büyük kimseler varken nübüvvet onlardan birine değil de Abdülmuttalib'in yetimine verilmesini biz hazmedemiyoruz diyor. Şimdi bu kıssaya baktığınızda Ebu Cehil peygambere taan ediyor mu? Ne ediyor? Taan ediyor mu peygambere? Yani bir şeyle itham ediyor mu? Etmiyor. Yazıklar olsun sana. Şimdiye kadar Muhammed'in yalanını mı yakaladık? Muhammed doğru söyledi birisi. Doğru sözlü olduğu gibi onun güvenilir, emin, adil birisi olduğunu zaten geçmişi kazanımlarındandır. Ne yapıyor Ebu Süfyan? Peygamberi kötüleyemediği gibi daveti de kötülemiyor. O kötü şeylere daveti zor da demiyor. Hazmedemediğimiz tek şey buna layık, yani nübüvvete layık Mekkeli eşraftan, Kureyş'in eşrafından birçok insan varken neden onlardan birine değil de Muhammed'e verildi? Yani bizim amice ifademizde işte erkek bir gavur. Erkek bir gavur. Neden? Çünkü neye neden karşı olduğunu netçe söyleyen, bahanelerle karşı olduğunu dile getirmiyor. Ehli kitaba da bakarsanız ehli kitapta bile, biraz sesi hafifletirseniz memnun olurum. Benim sesim herhalde size iyi varıyor artık. Isınmaya başladı. Ha. Onlar bile neden nübüvvetin Beni İsrail'den birisine değil de Ümmi Araplara verildiğini haset etmelerinden kaynaklandı. Değilse Muhammed'in dürüstlüğünü, ahlakını kabul etmediklerinden değil. Ha, gördüğünüz gibi Ebu Süfyan müşrikken dahi yalanı kendisine yakıştırdı. Şimdi ehli sünnetin akidesinde biz sahabeyi umuman adil kabul ederiz. Ne anlam taşır bilir misiniz? Sahabe hata yapar, yanılır ama yalan söylemez. Müşriği bile söylemiyor. İman ettikten sonra o insanın yalan söylemesi mümkün mü? Ama bizde namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde, birçok ibadeti eda ettiğinde hiç yalancı görmüyor musunuz? Sahtekar, düzenbaz. Neden? O haslet fıtrat olarak bozulmuş. İman merhalesine ulaştığında o fıtrat onda bozuk. Onun üzerine sahip bir imanı bina etmesi mümkün mü? Neden? İslam hukukunda vahyin bize getirdiği haberlerde, diyelim ki İslam'daki ceza hukukuna bakın, hadler dediğimiz şeyler şahitlik müessesesiyle uygulanır. Değil mi? Birçok hüküm şahitlikle infaz edilir. Birisine iftira edemez. Şahitliğe çağrıldığında söyleyeceği hak anasının babasının aleyhine de olsa yalan söyleyemez. Eğer fıtraten bozulmamışsa, yani fıtratı selametli bir şekilde iman merhaletine ulaştırdıysanız ancak sahih bir imanı bina edebilirsiniz. Bu anlaşıldı mı? Eğer bu haslet fıtratta bozulmamış, imana ulaşmış ise onun üzerine bu mevzuyla alakalı sahih bir imanı bina edersiniz. Ve sonra da halis bir tevhidi buna bina etmeniz mümkündür. Ha, biz bu sürece, yani fıtri sürece diyelim biz, vahyin ulaştığı noktaya kadar olan umuman insanlığın genel sorumlu olduğu şey olarak bilir. Onun için burada zikredilen kelimeler, ifadeler, mesela diyor ki ya eyyuhel nas u'budu rabbakumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekun. Ey insanlar hitabı ile, ey iman edenler hitabını duysanız, hangisi daha genel, hangisi daha kastır? Ha? Nedir? Daha geneldir. İman edenler, bu daha kastır. Ama taksise nispeten, yani bir ırka nispet etmeden insanlığın içinden inananlar, inanan Arap da olabilir, Çinli de. İnsanların Arap ve Çinli, Amerikalı olduğu gibi inananlar da bunlardan olabilir. Ama inananlar ifadesi ey insanlardan daha hastır. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin. Burada sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize de kulluk edin derken Rab'dan maksat ne? Allah mı? Maksadın Allah olmasına rağmen buradaki Rab kelimesini sizi ve sizden öncekileri de yaratan Allah'a, Allah'ınıza ibadet edin diyemeyiz. Neden? Rab'dan Allah'ı kastetmiş olmasına rağmen Allah diye tercüme edemezsiniz. Çünkü burada Rab kelimesiyle vurgulamak istediği bir şey var. Akabinde de sizi yaratan, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin diyor. Hemen yaratan Rabb'ın ancak ilah olarak, mabud olarak seçilebileceği, itaatin, ibadetin ona mümkün olduğu. Neden? Rab müstakillen telaffuz edildiğinde Rab kelimesi marifesiz, yani Er-Rab diye başına bir lan-ı tarif getirilmediyse Rab bir cins isim olarak gündeme gelir. Ona kelime anlamıyla yüklenilen anlam gündeme gelir. Yani bir evin sahibi olarak bir söz zikretmek isterseniz sahibul beyt, Rabbul beyt diyebilirsiniz. Bu evin sahibi. Bir kral için de Rab diyebilirsiniz. Yusuf suresine bakın. Yusuf aleyhisselamın hizmetçiye kral için telaffuz ettiği kelimeye. Ha, Rab öğretmen de demektir. Bir işin ehli de demektir. Yani bu işin Rabb'ı. Arapça denilir ama Türkçe biz birisi için bir işin Rabb'ı demiyoruz. Bunu nasılsa biz cemi olarak, çoğul olarak bu işin erbabı diyoruz. Halbuki bu işin Rabb'ı anlamındadır ama onu Rabb müfret kelimeyle söyleyemiyoruz da çoğul olarak cemi kelimesiyle söylüyoruz. Ha, demek ki Rabb çoktur. Ama bizim ibadet edeceğimiz Rabb yaratıcı olan Rabb'tır. Bununla anlatmak istediğim şu: bazen denilir ki kelimelerden bahsederken yanlış bir anlam yüklenilerek gündeme geldiğinde ya neden kelimelere takılıp kaldınız denilir. Doğru. Bazen hakikaten kelimelere takılıp kalmanın hiçbir anlamı yok. Ama bazen de kelimelere takılmamanın büyük tehlikeleri vardır. Çünkü o kelimeyle vurgulanmak istenilen şeyi kaçırmışsak, yakalayamamış isek ve her ne kadar hüsn-i niyetle de o kelime diyelim ki sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin derken sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kulluk edin desek bu normal ıstılahta yanlış bir tercümedir. E canım Rab'dan maksat Allah değil mi? Evet ama yanlış tercümedir. Çünkü vurgulanmak istenilen şey bu değildir diyoruz. Burada herkesin sorumluluğu budur derken diyelim ki akıl fıtraten sahip olduğumuz değerlerden birisidir öyle mi? Hem de sahip değerlerin hareket noktası diyebileceğimiz bir değerdir akıl. Akıl insanı mükellef kılan bir değerdir. Aynı anda mükellef olmanın, sorumlu olmanın ilk şartı iken ikincisi olarak baliğ olmadır. Yani bir insan akıl sahibi baliğ olmuşsa mükelleflik çağı başlamıştır. O bir çizgidir. Baliğ olmuş akıl yoksa ki mükellef değildir. Akıl varsa mükelleftir. Akıl var ama baliğ olmamışsa o kişinin mükelleflik çağı başlamamıştır. Ha, baliğ olmayı biz şu anlamda kullanırız. Bir zaman tahdidi yani 8-10, 15 yaş demeden ancak erkeğin ihtilam, kızın ise hayız olmasıdır baliğ olması. Bu yaşadığı iklime göre değişir. 8 yaşından tutun 15 yaş arası bu tür eder. Ekvatora yakın bölgelerde bir kız çocuğu 8 yaşında hayız olabilir. Bir erkek çocuğu 10 yaşında ihtilam olabilir. Anlatmak istediğim bu değil ki bunun teferruatına da zaten girmeyi düşünmüyorum. Ama burada fıtri boyuttaki aklın vazifesi görevi diye bir başlık atmanız gerekir. Pek yazıya önem vermiyorsunuz. Aklın görevi, fıtri boyuttaki görevi, imani boyuttaki görevi diye ayırma zorundasınız. Neden ayırma zorundayız? Kasas suresinde Allah Resulüne hitaben diyor ki vahiy gelmeden önce sen iman ve kitap nedir bilmiyordun diyor. Anladınız mı bunu? Vahiy gelmeden önce Resul'e hitap ediyor. İman ve kitap nedir bilmiyordum diyor. Ne anlam taşır? Resul mevcut olan o insanların hele bir nebi adayı, Resul adayı birisinin, namzedi birisinin herhalde o toplumun en zeki, en akıllı birisi olduğunu düşünmek gerekir değil mi? Bu aklın sahibi için diyor ki Allah vahiy gelmeden evvel sen iman ve kitap nedir bilmiyordum diyor. Demek ki imanı ve kitabı bilmek akılla mümkün değildir. İman için bir meseleyi akılla takdir etmek, tayin etmek mümkün değildir. Onun için aklın fıtri boyuttaki görevi, imani boyuttaki görevini ele aldığımız zaman aklın fıtri boyuttaki görevi idraktir. Bunu anladınız mı? İdrak ne anlam taşır? Kur'an'a bakın. Kur'an'da fıtri boyuttaki bütün müşkülatlar akla hitap ederek gelir. Hep nefsin vesvese ve tereddütleriyle gelir. Eğer iman derslerini dinlemiş iseniz imanda şöyle bir ifade kullanırız. Küfür kat'iyetle yakini değildir. Kafirin küfrü yakine mebni değildir. Kafir küfrünü ispat edemez. Küfür devamlı tereddüt, teşviş ve şüpheye meblidir. Hep tereddüt ve şüphelerle gelir küfür. Yani şimdi sizin şu ölmüş kemikleri çürümüş insanın tekrar geleceğini mi söylüyorsunuz yani? Bu uzak bir ihtimal. Bu kemikler toz toprak olup kaybolduktan sonra tekrar kim diriltecek onu? Bakın hep şüphe ve tereddütle yaklaşır. Ve fıtri boyuttaki bu müşkülat şüphe yani hevanın vesvesesiyle geldiği gibi buna cevap da aklidir. Mesela Yasin suresinde bu yani bu kemikler toz toprak olup kaybolduktan sonra fosilleştikten sonra bunları tekrar kim diriltecek dendiğinde orada bir soru soruyor. İnsan ilk yaratılışını unuttu ve sonra bize misaller vermeye başlar diyor. Bu kemikler toz toprak olduktan sonra tekrar kim diriltecek diye sorar. Orada bir cevap var. Ne diyor cevapta? Allah orada ben yaratırım diyebilir miydi? Deseydi de bu cevap doğru olurdu. Ama verilmek istenilen şey o değil. Cevap olarak ne diyor? Seni ilk yaratan kimse ikinci yaratacaktır. Ne yapıyor? İnsanın ilk yaratılışını ikinci yaratılışı için delil olarak sunuyor. Çünkü varoluk bu soruyu soran insan ben var mıyım yokum diyemez ki. Halbuki insanın birinci yaratılışı inkara daha müsaittir, değil mi? Çünkü hiç yoktan yaratıldı. Kur'an'da da diyor, siz bir hiçken ben sizi yarattım diyor. Ama ikinci yaratılış bir hiç değil. Hiçten değil. Hadiste geldiği gibi acb-ü zenet dediğimiz aklın üzerine bina edilir. Ha, mesela başka bir örnekten bakmıyor musunuz? Allah rahmet eserlerine. Öldükten sonra koskocaman yeryüzünü nasıl diriltti diyor. Devenin yaratılışına bakmıyor musunuz diyor. Ve bakmıyor musunuz semaya diyor, direksiz çatlaksız bir şekilde nasıl yapıldı. Bunlar hep göze ve akla hitap ediyor. Fıtri boyutta aklın görevi neymiş? İdrak. Akılla yakalarsın. Akıl bu istidada, bu kabiliyete sahiptir. Ama imani boyutta aklın görevi nedir? İdrak değil. Demek ki dersleri hiçbiriniz hele sen dinlememişsin. Hepsi sende var. Sana diyorum. Sana. Aklın imani boyuttaki görevi teslimiyettir. Vahide ne geldiyse, hoşuna gitse de gitmese de, yani aklına yatsa da yatmasa da vahiy ne diyorsa onu yapma zorundadır. Mutezile dediğimiz sapık tayfenin, ki zamanımızda mealciler dediğimiz hadis inkarcılarının en büyük belası bu. Fıtri boyuttaki aklın görevini imani boyuttaki akılla karıştırdıkları için. Fıtri boyuttaki aklın görevini imani boyuttaki göreviyle karıştırdıkları içindir. Çünkü imani boyutta aklın görevi neymiş? Teslimiyet. Hoşuna gitse de gitmese de, istesen de istemesen de, aklına yatsa da yatmasa da vahide gelene teslim olma zorundasın. Akıl onun yorumlama hakkına, salayetine sahip değildir. Ha. Burada eğer fıtrat şu bahsettiğimiz çerçeve dahilinde ele alınmazsa ve bu da bozulmuşsa, bozulmaya başlanılmış ise, ki bence benim birikimime göre, malumatım nispetinde konuşuyorum, hiçbir devirde fıtrat bu denli bozulmamıştır bu ortamda olduğu gibi. Çünkü bütün fıtri değerler üzerinde münakaşa sürüyor. Hem de biz bu kelimenin, yani bu ortamdaki oluşturduğu müşkülatlarla ele alınmasını şu an ihmal ediyoruz diyebiliriz. Önemsemiyoruz diyebiliriz. Ne yapıyor şimdi bunu? Fıtri ortamdaki sahip olduğumuz değerlerden bütün insanlığın müşterekliğini anladığını, değil mi? Sorumluluk aynı insan. Bundaki ortaklık, müştereklik de aynı. Bu sefer ne yapıyor bunlar? Kendi ifade ettikleri şekilde bunu insanlığın gündemine sokuyorlar. Fıtri dediğimiz şeyin zamanımızdaki adının ne olduğunu biliyor musunuz? Ümanizmdir. İnsancıllık. Hiçbir kimse tutup da bu ümanizm dediğimiz felsefenin, düşüncenin ya bizim kültürümüzde bir ifadesi yok mu? Anlamı yok mu? Neden insan sevgisi çokça gündeme gelir? Neden sevgi dediğimiz değer bütün insanlarda eşit anlamda vardır? Bu sefer insan sevgisini gündeme getirir. Ha, eğer vahiy de buna ölçüyü de koymadıysanız, biz de koca koca zikrettikleri, büyük beli dedikleri adamların sözleri bile gündeme gelir. Hatta bunu Allah'a inandığını söyleyen insan bile kullanılır bir ortama girer. Yaratılanı hoş gördüm, yaratandan ötürü. İmanı olan birisi bu sözü söyleyebilir mi? Biz katiyetle yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyiz. Yaratılanı Allah için severiz. O Allah'a inanıyorsa, hatta bu anamız babanız bile olsa değişmiyor. Neden mesela hiç düşünmüyor musunuz? Bu ümanizm dediğimiz düşünce sahibi insanlar dünya ortamında bir sevgi günü, Yunus'u, Mevlana'yı bunun temsilcisi olarak benimserler. Onu anma günü yaparlar. Hatta bir yerde onun uğruna toplanırlar. Eğer bunlar inanan insanlarsa herhalde bu değerleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan aldılar. Neden Muhammed'e böyle bir değer verilmedi? Hiç düşündürmez mi? Onların bu anlamda onlarla aynı paralellikte oldukları için. Burada şimdi tekrar Allah doldu mu? Yok da 20. Şimdi döndüğümüzde bu hümanizm olarak gündeme geliyor dedik. Uzak Doğu felsefesinde bunun adı Dharma felsefesidir. Yani beşeri değerlerin gündeme gelmesidir. Mesela hümanizm dediğimiz şeyin en böyle mısmın Anadolu ifadesiyle yani müsbet ifade biçimi beşeri değerler deriz. Ama bizim buna beşeri değer demekle her iki kelime de Arapça, Türkçe de olsa yani biz hakiki anlamıyla ifade etmiş sayılmayız. Fıtri değerler deriz biz ona. Ama beşeri değerler olarak gündeme getirirsek insanlar beşeri değerlerin etrafında toplanılmak istiyor. Hümanizm dediğimiz düşüncenin aslı hakikaten fıtratsa, fıtri değerler ise ama bunu küfür ehli kullanıyorsa, imanın lehinde çalışması gereken şeyler, imanın lehinde olması gereken şeyler, inanmayan kişiler tarafından kullanıldığı için imanın aleyhinde oluyor. Öyle değil mi? Hümanizm felsefesini düşünen, savunan herkes kıpkızıl dinsiz. Ve onu da imanın aleyhine kullanıyor. Hatta her ne kadar hümanizm felsefesi değil, Dharma felsefesi adı altında da olsa, Ecevit'in siz bu felsefenin talebesi olduğunu biliyor musunuz? Ecevit bu felsefenin talebesidir. Ama ben hümanizm felsefesinin talebesiyim demiyor. Dharma felsefesinin talebesiyim diyor. Hatta o düşüncenin şeklerinden birisi, pirlerinden birisi Türkiye'ye gelince o zaman çıktı Ecevit'in adı. Ve birçok şiirinde de bunu gündeme getirdiğini görürsünüz. Bununla anlatmak istediğim şu. Bize ait olan bir değer bizim tarafımızdan İslam lehine kullanılmazsa o mutlak kafirler tarafından küfrün lehine kullanılıyor. O zaman bizim bu ortamda fıtri değerler hakikaten üzerinde durulması şey. Çünkü fıtrat bozuluyor. Hep fıtri değerler üzerinde konuşuluyor. Bunu anladınız mı? Çünkü hep münakaşalar bunun üzerinde. Diyelim ki iffet dediğimiz şeyin hangi dile bakarsanız bakın. Hangi dilde ele alırsanız alın beşeri bir değer olarak zikredilir. Türkiye'de şu an televizyon ortamlarında iffetin münakaşa edildiğini duyuyor musunuz? Zina her toplumda kötü bir fiil olmasına rağmen o fiilin adı değiştirilmeye çalışılıyor. Mesela siz amice ifade edeyim çünkü ancak anlıyorsunuz. Yani zinakar birisinin adının sanatkar olarak zikredilmesi demeyeceğim. Orospu birisinin sanatkar olarak tesmiye edilmesi ne anlam taşır? Bizim dilimizde orospu kelimesini kimin için kullanırız? Fahişe. Ne demek bu? Önüne gelen erkekle yatan kalkan demektir değil mi? Nikahsız bir şekilde yatan kalkandır. Siz bu nitelikle nitelendiremediğiniz dilinizde birisi var mı? Onlardan birisine orospu deseniz sizi mahkemeye verse lehinde karar alınır. Ama sayın hakim sizin avratta bu işi yaptım bu sanatı deseniz çünkü sana diyeceksen nasıl bir sanatkarı bu sıfatla itham ediyorsun der. Bu sanatkardır. Bunu sanat adına yapılan orospunun fıtratın bozulmasının danışı. Hakikaten bozulmuş bunu. Biz de kullanıyoruz bazen. İstemeden, belki benimsemeden ama istemeden de olsa bunu kullanıyoruz. Fıtri değerler bu denli bozulmaya çalışılıyor. O zaman biz fıtri değerlerimize sahip çıkma zorundayız. El bunun aksini, başkası bunun aksini ne derse desin, biz çocuklarımızın en azından bu fıtri değerlerin varlığını hissetmesi, bu varlığın bozulmaması için onlara ne verilmesi gerekiyorsa biz bunu yapmalıyız. Biz de bu ortamda çocuklarımızın sahip olduğu fıtri değerleri o veya bu sebepten dolayı bozmaya çalışmamalıyız. Mesela en basit bir ifadetle bir gün ben buradayım, Belçika'dayım. Büyük çocuğum da burada. Onun çocukları var. Kız olan dedi ki ben iki çikolata istiyorum. Annesi dedi ki kızım zaten ben sana bir tane çikolata veriyorum. Yetmiyor mu? Neden iki istiyorsun? Ama diyor bunu arkadaşıma verince bana yarısı kalıyor diyor. Ayrıca bir tane ver dedi ben arkadaşıma vereyim. Şimdi gelin bir durdu. Durunca dedim ki ver kızım. Senden bir çikolata fazla gittin ama bu çocuktan bu duygu kaybolmasın. Avrupalılar kendi kardeşiyle bile kendi hakkını paylaşmaz. Eğer birisinde birisiyle paylaşma denilen bir duygu canlıysa biz o veya bu sebep cimrilikle ikinci çikolata o veya bu sebepten dolayı biz bunu bozmayalım. Bize neye mal olursa mal olsun düşünün. O değer kaybolduktan sonra inanın onu o insan bir daha kazanamaz. Kazandıramazsınız. Eğer birisinde paylaşma duygusu varsa, birisine derme duygusu varsa, birisinin dertliyle dertlenme denilen bir duygu varsa biz bunları canlandıralım. Yani kaybolmasına sebep olmayalım. Canlanmasına sebep olalım. Binaenaleyh fıtrat üzerinde durulması gerekiyor. Fıtri değerlerimizin varlığı fark edilmesi gerekiyor. Eğer bu değerlerin inkişafı mevzu bahisse ne anladınız? Önce varlığını hissedeceksiniz. Önce varlığını hissetmelisiniz. Varlığını hissettiğiniz şeyin kadrini bilmeniz gerekir. Eğer o inkişafa, eğitime, ıslaha, tecrize yani muhtaçsa bunu yapmalıyız. Mesela diyelim ki konuşma fıtraten sahip olduğumuz bir değer mi? Yani konuşma dediğimiz kabiliyet ve istidat her insanda var mıdır? Vardır. Doğan bir çocuğu siz doğar doğmaz alıp dağ başında tenha bir yerde bıraksanız 20 sene sonra o çocuğu almaya gittiniz o çocuk konuşur mu? Sadece kulağı ses olarak neyi algılamışsa o sesleri telaffuz eder. Çok polen. Hem konuşacağım hem onu işitelim. Mümkün mü? O insan o insan konuşamaz. Ama konuşma kabiliyeti vardı. Konuşma kabiliyeti inkişafa, tecihize, eğitilme muhtaç bir haslet değil mi? Veya konuşma hasleti olan çocuğu Türkiye'nin en ücra köşesine, Türkiye'nin en kötü kullanıldığı, en az kullanıldığı bir ortama götürün, çocuk oradaki Türkçe ile yetişecektir. Ha neden bunun üzerinde duruyoruz? Dil bizim için doğru, hak dediğimiz, Allah'a kulluk dediğimiz eylemi anlatmak için biz bu iletişimi kullanıyoruz. Çocuğunuzu terbiye etmek için, çocuğunuza bu doğruları öğretmek için bu iletişimi kullanıyoruz. Onun için fıtri değerlerin varlığını hissedeceksiniz. O varlığın kadrini yakalama zorundasınız. Öyle veya böyle. Bazen fazla ısınan motor iyiliğinden değil ayağı yapmak başladığından. Neden benden öncekilere bunu demiyorsunuz arkadaşlar? Adamları zorla çıkarıyoruz buradan.